She to ona, Cell to komórka. She-Cell, nowy wymiar odmładzania i ochrony. She-Cell, technologia piękna XXI wieku. Dla kobiet, które cenią skuteczność i natychmiastowe działanie. Poznaj She-Cell już dziś. Dołącz do akcji Wielkie Testowanie She-Cell. www.she-cell.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 października, mija 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Na stronie PKW wciąż bez wyników w dużych miastach. Czekamy też na pierwsze informacje o rezultatach wyborów do sejmików wojewódzkich. Skrócenia czasu pracy przychodni domagają się lekarze rodzinni z Porozumienia Zielonogórskiego. 12 listopada, dniem wolnym od pracy. Projekt przygotowali posłowie PiSu, jest już w Sejmie. Komisje wciąż liczą. Przed godziną 18 PKW podała, że policzono głosy w nieco ponad 95%, jeśli chodzi o rady gminy, w niespełna 56% w przypadku rad powiatów. Jeśli chodzi o wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, tutaj wynik prac komisji to było ponad 95%. Ale na razie na stronie Państwowej Komisji Wyborczej nie znajdziemy informacji dotyczących oficjalnych wyników w dużych miastach, mówi wiceszef PKW, sędzia Sylwester Marciniak. Największy problem jest oczywiście z prezydentami miast, chociażby z uwagi na liczbę obwodowych komisji. I zwracam uwagę, że brakuje nam jeszcze blisko 600 gmin, czy właściwie miast, i to zwłaszcza tych większych. To jest kwestia czasu. Na razie wiadomo, że druga tura wyborów będzie między innymi w Gdańsku czy Krakowie. A być może wkrótce na stronie internetowej PKW pojawią się pierwsze oficjalne wyniki dotyczące wyników wyborów do sejmików wojewódzkich. Na razie takich danych nie ma w ogóle. Województwo opolskie zakończyło już pracę i w tej chwili w zasadzie jest kwestia tylko sprawdzenia i ogłoszenia wyników. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że frekwencja wyniosła ponad 54% i to jest rekord, jeśli chodzi o wybory samorządowe. Przychodnie lekarskie czynne tylko do 16. Takiego scenariusza domagają się lekarze rodzinni z Porozumienia Zielonogórskiego. Argumentują, że brakuje lekarzy pierwszego kontaktu. Sprawą zainteresowała się Ewa Dudzińska. Nie, zupełnie to nie przeszkadza, bo ja mogę przyjść przed 16, ale osoby, które pracują, będą miały na pewno kłopoty, bo będą musiały się zwalniać z pracy. Chyba niemożliwe do 16. Postulowaliśmy to w aspekcie braków kadrowych. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego, dr Jacek Krajewski. Które mogą doprowadzić do tego, że są zamykane niektóre praktyki. W związku z tym zasugerowaliśmy, że byłoby dobrze, żeby była możliwość podpisania kontraktu od 8 do 16 na przykład. Człowiek, który na przykład ma już swoje lata, te 10 godzin od rana do wieczora nie wysiedzi w tej przychodni od poniedziałku do piątku. Nie powinniśmy dopuścić do sytuacji, w których to lekarze rodzinni są z jednej strony, szpitale z drugiej strony nie współpracują. Prezes Polskiej Federacji Szpitali Jarosław Federowski. W tej chwili mamy do czynienia ewidentnie z próbą przerzucenia części obowiązków z POZ-u na szpital, na nocną opiekę. Lekarzy pierwszego kontaktu najbardziej brakuje w Warmińsko-Mazurskim i w Lubuskiem, a po 16, dodajmy, chorzy mogliby korzystać z nocnej pomocy lekarskiej, którą organizują szpitale. 12 dzień listopada będzie dniem wolnym od pracy. Tak wynika z projektu ustawy, który przygotowali posłowie PiSu, a który dotyczy Święta Narodowego z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Projekt wpłynął już do Sejmu. W poniedziałek 12 listopada sklepy mają jednak pracować jak w zwykły dzień roboczy. Autorzy projektu przypomnieli, że 11 listopada wypada w niedzielę, stąd pomysł, żeby kolejny dzień był wolnym od pracy. Około 100 tysięcy imigrantów utknęło w Grecji. Takie informacje podaje miejscowy dziennik. Władze informują, że do kraju cały czas docierają kolejni uchodźcy i w Grecji zostają, a taki system może w pewnym momencie załamać się i może dojść do poważnego kryzysu. Migranci zostali w Grecji, bo jak wyjaśnia pracownik ministerstwa, nie ma obecnie legalnego sposobu, aby przedostali się do innych krajów unijnych, tak jak tego chcą. Jednocześnie przybysze nie zgadzają się na dobrowolny powrót do Turcji. Praktycznie nie odbywają się też deportacje. Tylko w ostatnich 5 miesiącach do Grecji przybyło prawie 28 tysięcy kolejnych migrantów, a opuściło ją jedynie 177 osób. Według danych Ministerstwa do Spraw Migracji, wśród osób przybywających do Grecji jest coraz mniej Syryjczyków, którzy mają największe szanse na azyl. Obecnie na 10 składających podanie o azyl w tym kraju tylko 3 osoby to Syryjczycy. Pozostali to obywatele m.in. Afganistanu, Pakistanu, Iraku, Albanii, Bangladeszu, krajów afrykańskich. Z Aten Beata Kukiel-Wraila i tą relacją kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje o 22.00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce Wiadomości Sportowej w studiu Jan Kałucki. Krakowia powoli, ale odbija się od ligowego dna. W ostatnim meczu 12. kolejki Lotto Ekstraklasy podopieczni Michała Probierza wygrali z Górnikiem Zabrze 2-0. O zwycięstwie zadecydowały dwie zabójcze minuty w wykonaniu pasów. W 62. minucie do siatki trafił Ariam Cabrera, a kilka sekund później wynik ustalił Javi Hernandez. W tabeli Krakowia ma 10 punktów i wskoczyła na przedostatnie miejsce, spychając na ostatnią pozycję Górnika Zabrze. To była piłka nożna, natomiast w siatkarskiej lidze coraz bliżej dna są zawodnicy Assy Koresowi. Rzeszowianie przegrali przed własną publicznością z GKS-em Katowice 0-3. Drużyna z Górnego Śląska wygrała w setach do 22, 19 i 34. W tabeli GKS jest trzeci, natomiast Resowia dopiero 12. Tymczasem w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Za dwa dni nasi szczypiorniści zagrają z Kosowem w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Trener biało-czerwonych Piotr Przybecki. Bardzo cieszymy się, że jesteśmy tutaj w Ostrowcu na tym pięknym obiekcie i że możemy tutaj trenować, przygotowywać się i grać później mecz z Kosowem. Trzeba mieć do każdego przeciwnika respekt. Kosowo to jest styl bałkański, to są zawodnicy, którzy potrafią w pewnych momentach pewne sytuacje rozwiązać indywidualnie i trzeba być na to nastawiony, także bardzo ważna jest koncentracja od początku. Natomiast mamy tutaj jeszcze te dwa dni, bardzo krótko, dlatego że ta przerwa nie jest za długa na reprezentację i zawodnicy, szczególnie ci z zagranicy, jeszcze nie wszyscy dojechali, także nie jesteśmy dzisiaj w komplecie. Dodam, że w Ostrowcu Świętokrzyskim nie ma jeszcze Macieja Gębali, Piotra Chrapkowskiego, Kamila Sypszaka i Rafała Przybylskiego. Zawodnicy są w drodze, tylko utknęli na lotnisku, bo spóźnił się samolot. Z formą nie spóźniła się natomiast Sloane Stephens. Amerykanka wygrała z Naomi Osaką 7-5, 4-6, 6-1 w swoim pierwszym meczu tenisowego turnieju WTA Finals w Singapurze. W drugim pojedynku Kiki Bertens z Holandii pokonała Niemkę polskiego pochodzenia Angelikę Kerber 1-6, 6-3, 6-4. I na koniec Piotr Demiańczuk nie jest już prezesem Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Demiańczuk złożył rezygnację ze stanowiska, które piastował od marca. Do składu zarządu dołączył natomiast dziennikarz Telewizji Polskiej Robert Walczak. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w górach pada już śnieg, nad morzem coraz mocniej wieje, na Bałtyku sztorm. Tej nocy na termometrach od 2 do 5 stopni, jutro w ciągu dnia będzie pochmurno z rozpogodzeniami i od 6 stopni w Augustowie przez 8 w Warszawie do 12 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale... niestety, choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy, 24 października. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego AGD oraz zabudowy i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nas kuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Jest z nami dzisiaj pan dr Marek Kaczmarzyk. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Uniwersytetu Śląskiego, konkretnie z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Autor książki, no nie tej jednej, ale akurat ta jedna się teraz ukazała. Tytuł książki Szkoła Memów. Dziwnie to dosyć brzmi, bo memy nam się kojarzą z tymi takimi śmiesznymi obrazkami w internecie, ze śmiesznymi podpisami albo i nie. Tak, prawda? Zgadza się. No jak to Szkoła Memów, więc pan chciałby. Bo te obrazkowe memy internetowe to tylko jedna z wielu odmian i typów memów. Mhm. A szkoła to takie miejsce, w którym te memy sprzedajemy. No dobrze. Pisze pan też o plotce sporo w swojej książce. No to może zacznijmy od plotki, a potem pożeglujemy. Jasne. No mówi mówiliśmy o plotce, to jest aria o plotce z Trójka Sewilskiego. To jest słynne nagranie klasyczne z 1957 roku. To jest Nicola Zakaria śpiewał. No to Szkoła Memów, to dziwnie brzmi, ale jeszcze pewnie dziwniej brzmi to, że, zacytuję, że informacja, żeby była przyswajalna, to powinna być najlepiej nowa, zaskakująca, niezwykła i wszystkie te cechy spełnia plotka właśnie. No to idźmy dalej. Jeżeli ta szkoła memów ma być oparta na memach, no to, w ogóle dziwnie to wszystko brzmi. Jeśli plotka ma być wzorem takiej szkoły, tego szału, niech pan to wytłumaczy, bardzo proszę. Jeżeli zaczynamy od plotki, tak, panie redaktorze, to rzeczywiście trudno to wytłumaczyć, ale rzeczywiście nasze archaiczne mózgi mają pewne preferencje związane z tym, jaki rodzaj informacji jest dla nich cenny. Jest to oparte o taką strukturę, właściwie parzyste struktury naszych mózgów nazywane hipokampami. One uruchamiają pewne mechanizmy, które wspierają zapamiętywanie. I one uwielbiają informację związaną, czy posiadającą takie oto cechy. Nową właśnie. Nowość jest czymś, co nas uwodzi. Zaskoczenie. To dlatego tak łatwo zapamiętać kawał z dobrą puentą. Człowiek. My generalnie jesteśmy zainteresowani tym, co dotyczy ludzi. No i oczywiście opowieść. Nie izolowane fakty, tylko związki przyczynowo-skutkowe. No, czyli nowa, zaskakująca opowieść o jakimś człowieku. To jest to, co uwielbiamy. No i to jest archetyp memu, tak? W pewnym sensie tak, ale memem jest wszystko, co w tej przestrzeni kulturowej jest zawarte. Na wzór genetycznego wyposażenia jesteśmy również wyposażeni na poziomie naszych delikatnych umysłów opartych o owe genetycznie warunkowane sieci neuronalne. Jesteśmy również tworami kultury. A ta kultura również składa się z informacji. Richard Dawkins w latach 70. pisząc ostatni rozdział samolubnego genu, takiej dosyć ważnej książki, przynajmniej dla biologów ewolucyjnych, zaproponował nazwę dla takiego właśnie genu kultury i tą nazwą był właśnie mem. On się przyjął, rozprzestrzenił, ale ta nazwa sama w sobie była bardzo, bardzo silnym memem, no i dzisiaj ma tyleż znaczeń, ilu właściwie ludzi, którzy próbują go definiować. Stąd ten problem memów internetowych. No tak, ale to wie pan, można by się tutaj żachnąć, nawet pewnie trzeba by się żachnąć. No jakże to znaczy będzie dołowanie wielkie tej szkoły, która miała być oparta na takim przekazie. No bo to wtedy, no co zrobimy, nie wiem, z Mickiewiczem albo bo z czymś, co może nie jest takie bardzo aktualne i tak bardzo przyciągnie. No nie jest plotką. Nie jest plotką, ale musimy znaleźć sposób na to, żeby do tej plotki, oczywiście nie w sensie samej zawartości informacji, ale cech, bo plotka to tylko wzorzec, się zbliżyć. Jeżeli uda nam się to memy, o których tu mówimy, a przecież to są dla naszej kultury memy fundamentalne, można by powiedzieć, że memy twarde, które decydują o tożsamości w tym układzie kulturowym, wtedy będą one miały szansę znaleźć się również w wyposażeniu memetycznym kolejnego pokolenia. A twarde, a inne to są jakie? Mówić o memach miękkich, które się bardzo łatwo zmieniają i dopasowują. Takimi memami są na przykład dowcipy, które zmieniają swoją strukturę w zależności od tego, w jakim środowisku społecznym je opowiadamy. Są jeszcze lepkie. Jeszcze są memy lepkie, tak, które mają zwyczaj przyklejania się do przekazu o nieco innym charakterze, szczególnie do memów twardych. Tutaj takie lepkie memy wykorzystywane są najczęściej w reklamie. Proszę zwrócić uwagę, że szukamy memu twardego dla danego odbiorcy. On może mieć bardzo różny charakter, ale najczęściej właśnie związany jest z nowością, zaskoczeniem i tak dalej, i tak dalej. I do tego doklejamy. Na przykład mem, który związany jest z konkretną marką, czy z konkretnym przedmiotem. No tak, no ale to w takim razie to nie unieważnia tego trybu pytań, które tutaj próbuję proponować. To znaczy, no po pierwsze, kto ustala, to znaczy twarde memy. Ważne dla naszej tożsamości, no ale to znaczy naszej tożsamości. Prawda? Czy w takiej wizji szkoły, no właśnie ten Mickiewicz się będzie mieścił? No to jest pytanie o wizję szkoły, a nie o zawartość memetyczną, niewątpliwie. Niewątpliwie, jeżeli chcielibyśmy utrzymać tą tożsamość, to będziemy musieli zadbać o takie właśnie twarde memy. Ich wybór to już zupełnie inna sprawa. Czy to jest kwestia statystyki, czy to jest kwestia światopoglądu, czy to jest kwestia jakichś innych uwarunkowań. Te wybory są zawsze arbitralne, proszę zwrócić uwagę. W kulturze w jakimś tam stopniu jesteśmy w stanie wyodrębnić to, co jest dla tej kultury, dla tego kręgu kultury narodowego, dla tego układu światopoglądowego ważne. No i te memy nazywalibyśmy memami twardymi. Cała reszta to już jest, to już jest kwestia funkcjonalna. A drugie pytanie. Jakie szkoła będzie miała szansę, gdybyśmy tak ją zdefiniowali, tak ją widzieli, tak jak pan proponuje, może jeszcze dalej pan opowie dokładniej, co to znaczy, bo to jest rodzaj manifestu. Czyli pewnie nie znajdziemy raczej przepisów, trochę jest uwag takich, które byłyby bardziej konkretne, ale to jest pewna strategia, pewien manifest. No dobrze, ale jakie szanse miałaby szkoła w odniesieniu do zetknięciu, w zderzeniu z reklamą chociażby, prawda, z internetem, z mediami, które właśnie są skierowane na tę lepkość memetyczną, no to szkoła byłaby bezradna wobec tego. No wręcz przeciwnie, panie redaktorze. Wręcz przeciwnie. Proszę zwrócić uwagę, że podstawowym rodzajem informacji, które są dla nas ważne, to informacje o ludziach. Głównie 3/4 kory mózgowej służy do tego, żeby analizować informacje o drugim człowieku. Tak naprawdę w przestrzeni informacji zewnętrznej to niewiele więcej nas interesuje. To człowiek jest dla nas ważny. To wynika z społecznego charakteru naszego gatunku. A więc co w przekazie będzie najbardziej istotne? Relacja. Telewizja nie nawiązuje relacji. Ona oddziałuje na pewne schematy funkcjonalne, ale ich nie tworzy. Jeżeli my chcemy tworzyć te schematy, to musimy mieć znacznie silniejsze medium. A tym medium są relacje, czyli człowiek, drugi człowiek. Gdzie spotykamy tego drugiego człowieka? Ale internet na przykład to już tworzy jednak sieci. Oczywiście, dlatego szkoła nie wyklucza internetu. Przynajmniej w moim pojęciu. My jesteśmy w takim momencie mocno przełomowym. Ta technologia gwałtownie weszła w nasz świat. Szkoła troszkę to przegapiła. Ale chodzi mi o to, wie pan, nie. Jakich ludzi, których ludzi wybieramy? Którzy są ważni, jeżeli byśmy popatrzyli. No, prawda? I teraz, nawiązujemy silne relacje. Proszę zwrócić uwagę. Dla mózgów naszych właściwie wszyscy ludzie są ważni, o ile te relacje nawiążemy, a czasem nawet je sobie wymyślimy. Bo myśmy żyli w grupach bardzo wąskich, jeśli chodzi o liczebność tych grup. 150 osób to jest mniej więcej taka grupa zbieracko-łowiecka. Tak, dokładnie. To Robin Dunbar już gdzieś znalazł w różnych tych odsłonach społecznych, socjologicznych. Ale tak właśnie było. Proszę zwrócić uwagę, że w świecie złożonym ze 150 ludzi i nikogo obcego nie mieliśmy wtedy wokół siebie. Wszyscy są ważni. Każdy członek takiej grupy jest dla każdego członka tej grupy ważny. Pośrednio bądź bezpośrednio, ale niewątpliwie tak jest. Dzisiaj jest nas 7 miliardów i z perspektywy praktycznej wielu ludzi dla konkretnej osoby nie jest ważna. Nie są to ludzie ważni z perspektywy praktycznej, ale nasze mózgi to przeoczyły. I jeżeli my tą informację o człowieku uzyskamy, to my ją łapiemy, to my ją próbujemy przyswoić. No tak, ale to znowu, mnie chodzi o coś innego. Chodzi mi o to, że tak, w mediach, no szukam jakichś przykładów. No, na przykład od kilku lat przeżywamy historię Roberta Kubicy, który nie może sobie znaleźć tam teamu w tych wyścigach samochodowych, prawda? No z całym szacunkiem dla tego wybitnego sportowca, no to przez kilka lat, żeby o tym pisać, no to trochę może przesada. No, nie wiemy na przykład, za co dostali Nobla różni wielcy uczeni. O to chodzi. Chodzi o wybór tych ludzi i tych relacji. Jeżeli szkoła się będzie ścigać no, z plotką, jeżeli to będzie ten system widzenia rzeczywistości, no to stoi na straconej pozycji. Nie? Błąd polega na tym, że uważamy szkołę za źródło informacji. Aha. Ona była taką jeszcze 70, 50, może 30 lat temu. Ale w dzisiejszym świecie ona nie może być głównym źródłem informacji i nie jest. Przeciętny licealista ogarnięty i rozsądny jest w stanie znaleźć każdą informację w krótkim czasie. Wystarczy, że ma telefon z dostępem do internetu. Myśmy przeoczyli ten moment również w szkole i ciągle nam się wydaje, że ta szkoła być może jest źródłem informacji, a więc tych memów, które tutaj gdzieś szkoła próbuje wspierać, ale ona przestała taka być. Ona musi służyć do czegoś innego. My od 200 lat nie zadajemy sobie pytanie, po co jest szkoła. I ostatnio to pytanie jest coraz bardziej palące. My na nie nie odpowiadamy. Proszę zwrócić uwagę, pan mówi o ściganiu się szkoły z innymi mediami przekazującymi informacje. Ja mówię, szkoła nie służy do przekazywania informacji. Służy do budowania. No właśnie. No to jest dobre pytanie. Służy przede wszystkim do budowania pewnych kompetencji, które w tym świecie będą ważne. Nawiasem mówiąc, to są te same kompetencje, które ważne były 300 tysięcy lat temu, kiedy nasz gatunek gdzieś tam wyłaniał się na prawdopodobnie afrykańskiej sawannie. To jest kwestia relacji, to jest kwestia komunikacji, to jest kwestia empatii. Tej delikatnej wymiany informacji o świecie. No dobrze, a co z programami szkolnymi wobec tego? No właśnie, programy szkolne to arbitralnie wybrane zbiory memów. Uznajemy z jakiegoś powodu, że te konkretne informacje są istotne, ale kto uznaje? Uznaje pokolenie rodziców. specjaliści, ludzie, którzy dokonują tego wyboru. Oczywiście to nie jest wybór całkowicie przypadkowy, ale też jest w znacznym stopniu arbitralny. Innymi słowy, to są te memy, które to pokolenie uznaje za ważne. No i w pewnym sensie zakłada, i to założenie jest dla kolejnego pokolenia czasami niebezpieczne, zakłada, że te same memy będą się sprawdzały, będą niezbędne i będą się sprawdzały w przyszłości. A problem polega na tym, że to, że my uznajemy sankcja wartości naszych memów, leży w naszej przeszłości, a młody człowiek będzie się musiał zmierzyć ze swoją i to przyszłością. I no to jest problem. No to prawda. Tylko, że no, pojawia się właśnie to słowo wartości. Ta definicja plotki, od której wyszliśmy, no właśnie to, tam nie ma wartości, prawda? Tam jest, że to ma być coś ciekawego, coś nowego, coś niezwykłego, coś związanego z ludźmi i jest jakaś opowieść. Tu wartości w ogóle nie ma w tej definicji, prawda? A szkoła jednak powinna być czymś, co jakimś polem wartości, transmisji wartości, nie wiem, szukam właściwych słów, no bo sam nie wiem, jak to ma być, ale na pewno te wartości tutaj są jakoś ważne. Gdzieś tam w klasycznym rozumieniu szkoły oczywiście tak, natomiast czy my teraz, mówiąc o memetyce szkolnej, rozmawiamy o wartościach, to nie wiem. No ale właśnie może memetyka wyrzuca to pojęcie poza burtę w ogóle, to nie jest trochę ważne. Tak, jakby powiedzieć, że biologia ewolucyjna wyrzuca za burtę etologię, zachowania, funkcje, na przykład w układzie społecznym. To nie do końca tak. Myślę, że to jest kwestia poziomu analizy. No dobrze, to nie to, że ja się czepiam. Ja też próbuję znaleźć w tym wartość i próbuję się dowiedzieć czegoś, jak to powinno wyglądać. Co ja, powiem może w ten sposób. Izolowany mem nie ma sensu. Tak samo jak nie ma sensu izolowany gen w układzie biologicznym, czy ewolucji biologicznej. One mają sens dopiero wtedy, kiedy tworzą jakieś konkretne cechy. Mówię o genach. Podobnie jest z memami. Pojedynczy, izolowany mem, jakiś element przestrzeni społecznej, czy tej informacji społecznej, informacji kulturowej, nie ma sensu, póki nie jest związany z innymi. One dopiero w zespołach mają jakiś konkretny sens. Można by zaryzykować twierdzenie, że zbiory memów to kompetencje ludzkie. Czyli w pewnym sensie gen do cechy, którą wywołuje, czy też warunkuje, ma się tak jak mem do kompetencji ludzkiej. Proszę teraz zwrócić uwagę, że w tej sytuacji kolejność przyswajania memów oraz to, od kogo owe memy przejmujemy, będzie miało wpływ na to, czy one rzeczywiście będą tworzyły dla nas ważne kompetencje. To oczywiście mechaniczne podejście do sprawy, ale memetyka w pewnym sensie redukuje problematykę. Jeżeli państwo zwrócą uwagę na konsekwencje tego, to wypracowanie konkretnych kompetencji zależeć będzie od pewnej przestrzeni, w której to się dzieje. Tak? No właśnie, to może idźmy w tę stronę, bo to są dwie bardzo ciekawe rzeczy. Kolejność, w jakim się przyjmuje te memy, tak? Tak. I osoby, I osoby, które są ich źródłem. Jak rozumiem, kolejność, no to jest fragment opowieści o sposobach nauczania, tak? O praktyce pedagogicznej. Niewątpliwie to jest coś takiego, może o tym też powiemy. Ale od kogo? To jest chyba najważniejsze. To znaczy, tutaj jest mowa o nauczycielu, tak? Tak, tu jest mowa rozumianym o nauczycielu. Rozumianym bardzo, bardzo ogólnie, bo szkoła jako instytucja to tylko jedno miejsce, w którym stykamy się z takimi memetycznymi źródłami, czyli nauczycielami. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy się zastanawiamy nad tym, co było źródłem tego, kim jesteśmy dzisiaj, jeżeli zapytamy fizyka, chemika, biologa, socjologa, dlaczego jest tym, kim jest, to jeżeli będzie uczciwy i odpowiednio głęboko sięgnie w przeszłość, to gdzieś tam znajdzie człowieka, który początkowo reprezentował ten obszar wiedzy, zainteresowań, a potem dopiero pojawia się zainteresowanie samym tematem. Czasem nauczyciel mówi, moim zadaniem jest zainteresować ucznia moim przedmiotem. Ale z perspektywy, o której tu mówimy, to nie jest możliwe. Nie da się biologią zainteresować jako biologią, jako zbiorem faktów. Natomiast można zainteresować... Opowieścią? Można zainteresować sposobem, w jaki biolog interesuje się biologią. A to jest zasadnicza różnica. Jeżeli tak popatrzymy na szkołę i na rolę nauczyciela, to ona się zupełnie zmienia w stosunku do transmisyjnej typowej szkoły. Ale wie pan coś... No to prawda. Ja pamiętam moje wusycystki. Język rosyjski był traktowany w tych czasach jako coś, jako przekleństwo, jakaś sowiecka ideologia i tak dalej. Też częściowo tak to i było, taka transmisja. I miałem znakomite rusycystki, dzięki nim nieźle mówię, kiedyś mówiłem bardzo dobrze, trochę zapomniałem, mówię zupełnie nieźle. Właśnie dzięki temu, że to były fajne panie po prostu w podstawówce, prawda? Potem w liceum jeszcze inna pani profesor. No właśnie to rzeczywiście coś w tym jest. Ale to znaczy, że co? Czy jest jakaś konsekwencja tego widzenia szkoły, właśnie memetycznego, jak pan to napisał w tytule Szkoła Memów, w tytule swojej książki, poza tym, że trzeba wzmacniać tych wybitnych nauczycieli? To jest główny przekaz? Myślę, że to jest główny przekaz w sensie instytucjonalnym. Natomiast skoro przyszłość jest nieodgadniona, nieokreślona, nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, to nie mamy też prawa do wyboru takiego twardego rdzenia owego memetycznego wyposażenia. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli to zrobimy, to ograniczymy tą przyszłość młodych ludzi. Ale to pan jest rewolucjonistą, proponując takie... Ewolucjonistą. Ewolucjonistą jednak. Nie. Myślę, że rewolucja to byłoby zbyt wiele. Zresztą to jest kosztowne. Natomiast szkoła zmieniać się będzie pod wpływem środowiska zewnętrznego, pod wpływem środowiska społecznego. Ono stawia jej po prostu już nieco inne wymagania. Aha. I te wymagania będą musiały ją zmienić. W tym rozumieniu jestem ewolucjonistą, jeśli Aha. chodzi o te instytucje, tą instytucję, jaką jest szkoła. Ale wracając... rozumiem, że ona powinna być jak najbardziej różnorodna. Tak? Bo to, jeśli analogia geny memy, im większa pula genów, to tym lepiej. Dokładnie, prawda? Tak. Można im bardziej zróżnicowana populacja. Tak, proszę zwrócić uwagę, to każdy ekolog to powie. Im bardziej zróżnicowana pod względem cech populacja, tym bezpieczniejsza w przyszłości. Jeżeli cechy organizmów zastąpimy kompetencjami, a same organizmy umysłami ludzi, to mamy podobną sytuację przez analogię. Które społeczeństwo jest bezpieczniejsze w przyszłości? To, które składa się z ludzi wiedzących to samo o świecie i mających jeden dobry, ustalony sposób na wszystkie problemy, czy ta, która no w sumie może dzisiaj w obsłudze, w takim funkcjonowaniu bieżącym będzie trudna, bo każdy wie swoje, przekonać drugiego jest dosyć trudno i trzeba żyć z tą różnorodnością i może dzisiaj jest trudniej, ale mało jest prawdopodobne, że w przyszłości pojawi się jakiś problem, którego nie rozwiąże nikt. A więc różnorodna populacja w przyszłości będzie miała przewagę nad tą jednorodną. Pan prowadzi również warsztaty, pracuje pan z nauczycielami, z dydaktykami, z metodykami. No i jak oni przyjmują ten sposób widzenia szkoły? Bardzo różnie. To zależy od tego, jak gdzieś tam głęboko w ich głowach tkwi ta transmisyjna szkoła. Ale generalnie dobrze. Ja wiążę memetykę z innym sposobem widzenia szkoły, którą dzisiaj nazywamy neurodydaktyką. To taki sposób patrzenia przez pryzmat przeszłości i teraźniejszości tego, co no w sumie z punktu widzenia, o którym tu mówimy, najważniejsze, czyli tym bardzo specyficznym mózgiem, który nosimy w czaszkach, trzykrotnie większym niż wszystkie inne i bardzo, bardzo złożonym. Jego funkcje, jego struktura wyznacza nam w pewnym sensie ramy działania również w obszarze szkoły. Połączenie memetyki jako takiego darwinowskiego ujęcia kultury, powiedzmy to w ten sposób, i neurobiologii stosowanej do interpretacji tego, co w szkole się dzieje, daje naprawdę bardzo dobry taki rodzaj narzędzia interpretacyjnego. Tak, ten darwinizm jednak, to wiem. No ja wiem, to jest fatalne słowo w tym kontekście społecznym, ale... No bo tutaj chodzi o przystosowanie przecież. To nie chodzi o jakość, tak jak widzimy to z perspektywy nauk humanistycznych, prawda? I znowu mówię o wartościach na przykład. Zupełnie się nie zgodzę. Nie? Wartość jest jakością. Mhm. A więc jest pewnym formatem przystosowawczym. Mhm. Tak jest. My musimy A rozszerzyć tak, że myślenie. Że wygrywają ci chciwi najbardziej egoistyczni? Na pewno nie. Nie. Przecież to nawet na poziomie takich rozważań etologicznych, takiej algebry genetycznej. Wydawałoby się, że ten chciwy i ten samolubny wygrywa, ale nic bardziej błędnego. Jeżeli patrzymy na organizmy żyjące w układach społecznych, to jastrzębie, bo tak się czasem nazywa te jednostki, które próbują wyciągnąć wszystko i maksymalnie wyeksploatować układ społeczny, wcale nie wygrywają w długim dystansie czasowym. W pewnym sensie to wartość. Współpraca to wartość. Relacja to wartość. Jeżeli na to popatrzymy w ten sposób, to wartość jest przystosowawczą, uchwytna. I możemy tutaj mówić o wartościach jako schemacie przystosowawczym, czy elemencie przystosowawczym. To mnie pan trochę uspokoił i być może też naszych słuchaczy, którzy tego słuchają, co pan ma do zaproponowania. To jest zresztą fascynujące, co pan ma do zaproponowania. No, może porozmawiamy też o jakichś konkretach, może jak to się przekłada na praktykę, co można z tego wyczytać, znaleźć jako konsekwencje. No, ale to może też zaprośmy słuchaczy do rozmowy, dobrze? Przypominam, pan Marek Kaczmarzyk, autor książki Szkoła Memów i podtytuł jeszcze istotny, W stronę dydaktyki ewolucyjnej. Jest z nami 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A ta szkoła przyszłości to będzie taka bardziej technologiczna, czy taka będzie bardziej tradycyjna w sensie form przekazu i współpracy? Wystarczy, nie wiem, tablica i nauczyciel i klasa, czy potrzebne będą jakieś technologie cyfrowe? Myślę, że ona powinna wyjść z klasy. To znaczy, to ten schemat, który my uznajemy za klasę szkolną, jest już bardzo dezaktualizowany. Czy to jest kwestia technologiczna? Technologia to tylko pewien element środowiska. My myślę, że przywiązujemy zbyt dużą rolę do tego pytania, czy ta technologia jest, czy nie jest ważna w układzie edukacyjnym, czy ona przeszkadza, czy pomaga. Ona po prostu jest. Nasze dzieciaki nie mają już z tym problemów. To jest bardziej nasz problem. Myśmy przeszli przez ten etap przełomu bardzo gwałtownie, bardzo intensywnie. Dla nas to są nienaturalne elementy rzeczywistości społecznej. Dla nich jest to już jak dla nas samochód, telewizja, telefon. Mm. Ale podkreśla pan rolę współpracy. No, w tej rozmowie też w książce bardzo mocno pisząc na przykład o grupach zadaniowych. Prawda? Czyli no, potraktujmy tę grupę zadaniową, no, powiedzmy w uproszczeniu jako klasę. No dobrze, nie, że to tak będzie. No, to jakie jest miejsce nauczyciela w tym kontekście? On jest kim? On jest kimś... Właśnie, jaki jest rodzaj przywództwa tego nauczyciela w tej grupie zadaniowej? Po pierwsze, musimy pamiętać, że klasa niekoniecznie musi być grupą zadaniową. To jest sztuczny twór. Jasne, rozumiem. To jest sztuczny twór i tu rola nauczyciela wobec tego sztucznego tworu zależeć będzie od tego, jaka jest konfiguracja wewnątrz, jaka jest socjometria tej grupy, kto przewodzi, bo przecież nauczyciel jest w pewnym sensie bytem rozproszonym, proszę zwrócić uwagę. To nie jest tak, że mamy jednego nauczyciela. Tych nauczycieli jest wielu. Zarówno to, co wiąże się z prestiżem tego zawodu, jak i prestiżem mistrza, powiedzmy w tym takim ujęciu bardziej ogólnym, jak i możliwość wpływu jest mocno u tego pojedynczego nauczyciela ograniczona właśnie poprzez rozproszenie. Trudno powiedzieć, jakie jest jego zadanie. Z perspektywy tego młodego człowieka jest to potencjalne źródło memów, a więc potencjalne źródło zarówno informacji, jak i kompetencji. Tyle tylko, że ponieważ w dzisiejszym świecie przeładowanym informacją, przeładowanym tym wszystkim, co my nazywamy memami. Takim świecie, w którym zwala się na głowę młodego człowieka ogrom informacji. Ten nauczyciel jest w pewnym sensie źródłem wiarygodnym, a przynajmniej powinien być. To jest problem. My nie możemy przyjmować memów wszystkich, które w otoczeniu się znajdują, a potem próbować je testować. No bo nasze systemy nie są w stanie tak szybko przetwarzać. Zanim zaczniemy przyjmować memy, musimy w jakiś sposób je ocenić. Jak je ocenić, nie znając? Jedynym źródłem informacji, czy sposobem oceny jest obserwowanie osoby, która te memy posiada i odpowiedź na pytanie, czy ona się sprawdza, czy nie. Jeżeli się sprawdza, to znaczy, że jej memy są coś warte. Problem tylko w tym, jeżeli mogę dokończyć, tak, pojęcie sprawdzania się nie jest pojęciem, które można raz na zawsze ustalić. To memotyp, czyli zbiór memów aktualny w głowie ucznia decyduje o tym, jak on ocenia nauczyciela. To on decyduje, czy według niego, według jego hierarchii wartości nauczyciel się sprawdza, czy nie. To jest trudne z perspektywy bycia nauczycielem. Nie można być takim dawcą, wiarygodnym dawcą memów dla całej klasy. To są personalne, indywidualne relacje. Ale rozumiem, że ten nauczyciel to jest, no, to jest rola mistrza, to jest rola autorytetu, to jest jednak bardzo coś takiego starodawnego w gruncie rzeczy, prawda? Starodawnego? Oczywiście, że tak. Ja mówię to nie w pejoratywnym sensie. Oczywiście, tego, że nie. Boże, to jak najbardziej. Z wielkim szacunkiem. Proszę zwrócić uwagę, że to pojęcie pierwotności również w układzie edukacyjnym jest niezwykle ważne, a rzadko kiedy go dostrzegamy. Jeżeli my jesteśmy gatunkiem społecznym, nasze mózgi rosły pod wpływem układu społecznego, to relacja i wymiana informacji społecznej była dla nas najbardziej ważnym sposobem funkcjonowania. Najbardziej istotną cechą naszych społeczności. A to oznacza, że edukacja jako proces towarzyszyła nam od zawsze. To nie jest nic nowego. No tak, jasne. Więc w pewnym sensie również ten potencjał, który jest pierwotny, należałoby w jakiś sposób próbować wykorzystać. Czasem nam mówią, że edukację musimy sobie wymyślić na nowo, bo mamy zupełnie nowy świat. A ja mam taką... To nieprawda. Właśnie, ja mam taką propozycję. Może byśmy sobie spróbowali tą edukację przypomnieć, bo ona jest czymś, co jest konstytutywną cechą naszego gatunku. No, ale jeszcze kwestia kompetencji zostaje jednak. Ja mam tutaj pewną wątpliwość, może za chwilę o tym powiem. A na razie porozmawiajmy ze słuchaczami. Zapraszam, 7 trójek. Jest z nami dzisiaj pan dr Marek Kaczmarzyk, no i pan Piotr jest z nami również, prawda? Dobry wieczór, witamy, słuchamy. Dobry wieczór. No, dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo, bardzo się cieszę, że mogę tutaj swoje dwa słowa Bardzo miło mi tutaj panów słuchać. Bardzo się cieszę, że doktor Kaczmarzyk, którego serdecznie pozdrawiam z Kalisza. Również pozdrawiam, dziękuję bardzo. Otóż wszystko to, o czym panowie mówicie, to bardzo, bardzo potrzebne, bardzo potrzebne i bardzo rzeczy, sprawy, które są bardzo przydatne w szkole właśnie do nauczyciela. Obserwacja właśnie młodzieży, obserwacja uczniów, wyciąganie wniosków z ich zachowania bardzo, bardzo jest pomocna na co dzień. I tu chciałbym powiedzieć, że właśnie to, czego się nauczyłem dzięki panu doktorowi, jest bardzo potrzebne dla nas, żeby lepiej młodzież zrozumieć i żeby lepiej do nich dotrzeć z tym, czego się chce ich nauczyć. Aha, czyli z komplementami pan zadzwonił. Bardzo dziękuję. To miło. Bardzo dziękuję. No i jeszcze pan Eugeniusz, prawda? Dzień dobry, witamy. Dobry wieczór. A właściwie dobry wieczór. Słuchamy pana. Proszę panów, proszę państwa w ogóle generalnie. Proszę państwa. Odnoszę takie wrażenie, że nowe słownictwo wprowadziliśmy do czegoś, co istniało od zawsze. Otóż uważam, że to, że szkoła nie jest źródłem wiedzy, to nie jest kwestia ostatnich lat. To jest kwestia od zawsze, dlatego że szkoła zawsze powinna była, chociaż nie zawsze była, być źródłem inspiracji. Jeżeli dobrze rozumiem doktora Kaczmarzyka, przepraszam, jeżeli nie przesądziłem nazwiska, mam do tego tendencję, niestety, to jest coś, co było od zawsze, czyli proszę, to o czym zresztą wcześniej wspomniano na antenie, że to, kim byliśmy, to działo się wskutek działań którejś osoby, która nie to, że dostarczała nam informacji, tylko kierowała naszą uwagę w jakąś stronę. I od najdawniejszych czasów, no przecież od czasów starożytnych filozofów, oni też nie przekazywali wiedzy, ci najwybitniejsi, a jedynie inspirowali do tego, żeby taką wiedzę zdobywać. No, ciekawy punkt widzenia. I słuszny. I słuszny? Absolutnie. Tak przypuszczam, ja nie wiem. Absolutnie. No dobrze. Panie Eugeniuszu, jeszcze coś chciałby pan powiedzieć? Myślę, że na tyle to wystarczy. Myślę, że jeszcze jedna uwaga. W połowie ubiegłego stulecia pojawiła się taka nauka, która budzi pewne zdziwienie, nazywa się kognitywistyką. Aha, tak. I myślę, że ta dyscyplina będzie w tych zagadnieniach miała wkrótce bardzo wiele do powiedzenia, ponieważ ona stara się w pewnym zakresie objaśnić tego typu zjawiska, tego jak zdobywamy wiedzę i jak przetwarzamy informacje. Myślę, bardzo, że tyle. Bardzo dziękujemy panu. Dziękuję. Czy co? Pełna zgoda, 100% racji, czy coś jeszcze do dodania? Może? Prawie 100% racji. Oczywiście używamy tutaj nowych określeń do opisu pewnych zdarzeń, które być może wydają się po prostu tożsame. Rzecz tylko w tym, że opis memetyczny daje wgląd od strony procesów doboru informacji. Czyli jednak darwinowskiego. Rzecz w tym, że w układzie ewoluującej przestrzeni, czy to biologicznej informacji, czy informacji kulturowej, memetycznej, tym, co decyduje ostatecznie o tym, jaka informacja przetrwa, jaka informacja pójdzie dalej w tym ciągu przekazywanych z pokolenia na pokolenie, to jest środowisko. A nie chcenie, nie jakiś rodzaj intencji jednoznacznej. Więc tu musimy być bardzo ostrożni. Tym środowiskiem jest całe społeczeństwo. Arbitralnie wybrane memy, które są w szkole wspierane, mają szansę przetrwać, jeżeli to środowisko wyznacza zadania, w których owe memy i tworzone przez nie kompetencje będą miały jakikolwiek sens. No dobrze, to zapytam wobec tego takim nowym językiem się posługując, a nie starym, nie inspiracja i nie Sokrates, tylko przewaga konkurencyjna. To wobec tego jaka jest przewaga konkurencyjna szkoły? Po co ta instytucja w ogóle będzie? No, jeszcze raz podkreślam, bo już to pytanie padło. Jej przewaga polega na bezpośrednich relacjach. Tak. Na tym, że to jest pole... mistrz. Relacja, jest po prostu grupa, pole na to, żeby tak, do tego, żeby współpracować. No dobrze, ale jednak, jeszcze kompetencje. Właściwie pan opiera to rozumowanie na tym, że są kompetencje, które się przydadzą kiedyś, ale skąd wiemy, że to się przydadzą, że one się przydadzą kiedyś? No przydały się 10 tysięcy lat temu, 1000 lat temu, ale nie wiemy, co będzie kiedyś. Czy możemy powiedzieć, że te same kompetencje będą ważne? To być może tu jest słaby punkt. My po prostu nie wiemy. Tak, no my właśnie. My po prostu nie wiemy. No i teraz jak tą niewiedzę, czyli ten fakt, że nie wiemy, przekuć ze słabości w siłę? Mhm. Jedynym sposobem, który można tu podpowiedzieć, jest utrzymywanie różnorodności. Mhm. François Jacob, taki genetyk, który jest twórcą, jednym z twórców syntetycznej teorii ewolucji właśnie związanej z genetyką, napisał kiedyś takie zdanie, że różnorodność jest sposobem chronienia tego, co prawdopodobne, tego, co możliwe. Jeżeli się dobrze wsłuchać w to zdanie, jemu oczywiście chodziło o pulę genową populacji, ale jeżeli dobrze się wsłuchać w to zdanie, ono jest aktualne również na tym poziomie, o którym my mówimy. Czyli któryś z tych wielu modeli szkoły będzie wiedział. Tak? Któryś pod warunkiem, że one wszystkie będą równolegle funkcjonowały. Tak, rozumiem, jasne. No dobrze, no to jeszcze pytania, rozmowa. Zapraszamy Państwa. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Marek Kaczmarzyk jest dzisiaj z nami. Witamy pana Krzysztofa i słuchamy pana. Dobry wieczór, słuchamy pana. Dobry wieczór. Dzwonię zaintrygowany takim pewnym trudnym początkiem między właśnie tą szkołą memów, którą zaproponował gość, a pewną tradycją humanistyczną, z której sam się wywodzę i myślę, że pan redaktor też się tak, bliżej. Tak. No więc właśnie, myślę, że jest to świetne ujęcie, natomiast tam padło zdanie, że kultura jest dystrybucją informacji. Otóż wydaje mi się, że chyba nie do końca i cały czas ta rozmowa jest o tym, że jeżeli zrezygnujemy z łacińskiej formy informare, która uzyskała w XIX wieku samodzielne życie i nas teraz dominuje, a skończymy na formowaniu, to będzie zupełnie w porządku. Schole, o ile pamiętam, to jest czas wolny po grecku. To jest to, co jest związane z nie zdobywaniem nowych informacji, tylko z formowaniem się. Chodzi się o formowanie, a nie o informowanie. I tu pełna zgoda. I wydaje mi się, że dosyć kluczowym momentem jest pewien bodajże napisany koło roku 1980 raport dla rządu kanadyjskiego przez Lyotarda. To jest nasza ponowoczesna kondycja. Tam pada takie zdanie, że od tej pory, czyli od końca XX wieku, szkolnictwo będzie dystrybuowało informacje. I to jest chyba ten model kulturowy, który teraz zwyciężył. Nie chodzi już o formowanie. Nie ma pojęcia Bildung, nie ma pojęcia Paidei, do której myślę, że panu redaktorowi będzie bliżej niż do memów. Tylko właśnie szkoła jest systemem dystrybucji pewnych gotowych produktów. I bezpieczeństwo polega na tym, że weryfikacja tego, czego uczy szkoła, następuje w oparciu o środowisko społeczne, a ono jest chyba zdominowane przez pewien rodzaj myślenia kalkulacyjnego, czy homo economicus. I to jest taki system, który nas niesie rzeczywiście, nie przygotowując do tego, co może przynieść przyszłość. Jeszcze jedna rzecz, już kończę, bo się rozgadałem. Nie, bardzo ciekawe rzeczy, dziękuję. Te wartości, o których panowie mówicie, to się po grecku nazywało arete. Tak. I to jest dzielność po prostu. To jest dzielność stawiania oporowi nadmiarowi informacji. Także wydaje mi się, że można to gdzieś pogodzić, a sama audycja i książka świetna po prostu. Dziękujemy panu bardzo. Dziękuję też za wsparcie dla mojej postawy tutaj bohaterskiej. Domniemywam, bo wydaje się, że jednak pan ma przewagę. No dobrze, ale proszę powiedzieć, to jest bardzo ciekawe, co powiedział nasz rozmówca, prawda? Absolutnie podziwiamy tak. Rudycję. Nie? Absolutnie tak, jasne, ja również. Ja nie widzę w tym sprzeczności. Aha. My opisujemy tą samą rzeczywistość, tylko podkreślamy pewne jej specyficzne cechy, które są z pewnej perspektywy widoczne lepiej bądź gorzej. Nie chodzi tutaj o to, żeby tworzyć jakiś nowy rodzaj rzeczywistości. Tu chodzi o to, żeby szukać nowego sposobu jej opisu, ponieważ zmiana perspektywy po prostu czasem daje możliwość widzenia czegoś, czego z innej perspektywy nie widać. Żadnej sprzeczności nie widzę w tych. Absolutnie nie. Jeżeli się taka sprzeczność gdzieś w moim zdaniu pojawiła, to było to niezamierzone. Był to mem, który się właśnie zmutował i gdzieś wpadł w przestrzeń i nie chciałbym, żeby żył zbyt długo. Bo no właśnie, wydaje mi się, ale właśnie to jest chyba istota rzeczy. Znaczy, które memy wygrywają? One sobie tak płyną, latają, prawda? I nawet jak to się wypsnie, to jak w tej arioplotce Rossiniego, to właśnie się. To jest ta opowieść, to prawda? To jest ta opowieść. Że to jest wróbel, który staje się wołem w tej opowieści. I tak tutaj panu się wypsnęło. Być może nie, nawet nie wiemy, ale już poszło. I niestety może się stać czymś. Tak, może niestety stać się czym chce. To jak z plotką. Ale szkoła na to nie ma wpływu, jak rozumiem. Szkoła jest za słaba. Szkoła jest jednym tylko z podsystemu. Myślę, że intencyjnie nic nie jest na tyle silne, żeby dać sobie w 100% radę z takim kierunkowaniem rozwoju memów. To jest cała brutalność tej sytuacji i całe jej piękno polega właśnie na tym, że ten system w pewnym sensie funkcjonuje jak system biologiczny, czyli jest samosterowny. I w pewnym sensie przez 200-250 tysięcy lat daje sobie radę z rzeczywistością. Przecież to właśnie ewolucja kulturowa i zdolność do tworzenia i przekazywania kultury jest naszym głównym atrybutem, podstawowym. Geny zostały daleko w tyle. Tempo rozwoju, czy tempo ewolucji biologicznej, tej genetycznej u człowieka jest po prostu niewielkie. Rozmnażamy się wolno, a więc te mutacje mogą być dziedziczone wolno w dużych odstępach czasu, więc ewolucja biologiczna przebiega wolno. Natomiast ewolucja memetyczna błyskawicznie w porównaniu z tą pierwszą. Ale jednak szukam tutaj tego myślenia. Chciałbym odnieść się do tej sfery wartości jednak. Znaczy, wydaje mi się, że jest tutaj taka szansa i taka możliwość i odpowiedzialność nauczycieli, tak? Mistrzów, którzy powinni być mistrzami, znaczy nie tylko ich, bo nie zwalajmy wszystkiego na nich. Trzeba po prostu ich tak wesprzeć, żeby mieć takich ludzi, którzy by mogli jednak promieniować nie tylko informacją, ale także wiedzą, a być może nawet mądrością, prawda? I głównie postawą, bo proszę zwrócić uwagę, no tak, nazywam to mądrością, tak jak pan mówił. Tak, że to jest kwestia, tak, zgadza się, że to jest kwestia tego, co my widzimy w drugim człowieku. Weryfikacja owych memów nie następuje poprzez dostęp do nich, tylko przez ocenę zachowań osoby, na którą spoglądamy. Tak, jasne. Jeżeli coś mówię, a robię coś zupełnie odwrotnego, to niestety, ale mem, który zawarty jest w moim przekazie werbalnym, nie ma szans. Tak. I to widzimy. Tak, to prawda. Ale to może jeszcze spróbujmy powiedzieć o tych o procedurach, nie szukam właściwego słowa, o praktyce pedagogicznej. Co dla praktyki pedagogicznej oznacza właśnie ta wizja. Co może dać nauczycielom, co może dać pedagogom, albo na przykład rodzicom, albo no nie wiem, każdemu, kto próbuje się komunikować z kimś innym. Może kilka przykładów jeszcze, może pójdźmy w tę stronę, bo chyba problem strategii mamy omówiony. Myślę, że to nie jest źródło, które mogłoby dać jakiś rodzaj wyodrębnionej, jednoznacznej strategii. Ale z praktycznego punktu widzenia to ważne, bo możemy wyjaśniać powód, dla którego ktoś dla kogoś staje się autorytetem, a ktoś inny nie. Możemy wyjaśniać powód, dla którego te autorytety nie są trwałe. Proszę zwrócić uwagę, często jesteśmy autorytetem dla młodego człowieka. Mówię już tutaj o praktyce szkolnej, bo też mam taką za sobą, ale to trwa jakiś czas. Dlaczego po jakimś czasie wpływ maleje? No dlatego, że młodzi ludzie się rozwijają. I to, że w danym momencie oceniają nas wysoko i wierzą nam, a więc w tym momencie stajemy się autorytetem, nazwijmy go memetycznym, ponieważ oceniają nas bardzo wysoko, to nie znaczy, że za pół roku, kiedy ich mózgi zmienią się, bo zmieniają się bardzo dynamicznie na tym etapie, szczególnie w okresie adolescencji, oni będą dalej patrzyli na nas w ten sam sposób. Możemy bardzo szybko przestać być takim autorytetem. To jest bolesny proces. Nauczyciele mają często z tym problemy. Ale wyjaśniając im powody, dla których to się dzieje, można dać im pewien oręż. Musimy wtedy poszukać zupełnie innego sposobu komunikowania się z młodym człowiekiem. Dlaczego nie możemy się dogadać z młodym człowiekiem, kiedy ma naście lat? Bardzo często wierzymy w to, że gdybyśmy się mocno postarali, to jednak dogadalibyśmy się z każdym. A kiedy dlaczego, nie dogadujemy się, nie dlatego, że ich mózgi rozwijają się tak błyskawicznie, że nie są w stanie oceniać rzeczywistości tak jak my. Proszę sobie wyobrazić, że w okresie między mniej więcej 10, 12, a 17 rokiem życia mózgi nastolatków ulegają bardzo, bardzo gwałtownej przebudowie. Mówimy czasem, spójrzcie na świat oczami młodego człowieka, wtedy go zrozumiecie. Da się? Problem polega na tym, że na świat się nie patrzy oczami. No na świat się patrzy mózgiem. Tak. To mózg decyduje o tym, co widzimy, jakie są istotne właściwości tego świata, w którym funkcjonujemy. A ponieważ mózgi się zmieniają, to ci młodzi ludzie dzisiaj widzą taką rzeczywistość, a jutro widzą inną. A wymagamy od nich konsekwencji, wymagamy od nich stałości. Nie możemy od nich tego wymagać. Oni nie chcą, oni nie mogą nam tego dać. No a jak to się ma z tym, co mówiliśmy o mistrzostwie, o mistrzu? Mistrzostwo polega głównie na cierpliwości, przewidywaniu i akceptacji. No tak. Dobrze, to może list przeczytam. Bardzo chyba ciekawy, przepraszam, ja mówię, że bardzo chyba ciekawy, bo rzucam jednym okiem, rozmawiając z panem i sprawdzając pocztę. I tu jest taki, z pan Rafał. Słuchamy z żoną tej audycji i uśmiechamy się do siebie. Uczymy w domu, w edukacji domowej, nasze trzy córki i jedną z głównych motywacji do tej pracy jest właśnie to, by nie dawać wiedzy, ale kontakt z ludźmi, którzy robią coś ciekawego. Jakąś naukę. To w nawiasie. Stopniowo, najpierw od nas, rodziców, później już schodząc głębiej, polonista, historyk, matematyk. Naszym zdaniem właśnie o to chodzi. Wiedza jest wszędzie i teraz każdy ją znajdzie. Pytanie, czy będzie chciał. No i z pozdrowieniami. No, bardzo ciekawy list też. Pozdrawiamy. No i nic dodać, nic ująć. Jeden ze sposobów różnicowania tego systemu, czy też tego, czym jest edukacja. Proszę zwrócić uwagę, jak grzyby po deszczu pojawiają się alternatywy. Jedne wyraźnie inne, takie jak nauczanie domowe, takie jak wszelkie odwołania się do pedagogik, które gdzieś tam wcześniej się pojawiły. Freblowskie, frenetowskie, Montessori, daltońskie. To są rzeczy, które gdzieś na przełomie XIX początku XX wieku się pojawiały. Myśmy jakby przeoczyli ten XX wiek i teraz próbujemy szukać inspiracji. My w Polsce? Nie tylko. To nie jest słabość wyłącznie polskiej szkoły. Ale rozumiem, że ta różnorodność jest pańskim postulatem. Zdecydowanie jest zgodne z tym, co pan proponuje. Absolutnie tak. To ona nas w przyszłości będzie zabezpieczać. Czy potrzebna jest, no myślę, że potrzebna jest jakaś książka następna, która by powiedziała o tym, no dobrze, no ale jak to zastosować, bo na razie mamy dosyć ogólną taką, ogólne przesłanie, prawda? Cierpliwość, te cechy mistrzostwa. No, trenujmy oczywiście, to jest bardzo ważne, ale może z tym neuronauki, z memetyki wynika coś takiego jeszcze bardziej konkretnego, co by sprawiło, że szkoła będzie po prostu bardziej, nie wiem, efektywna, ciekawsza. Panie redaktorze, cóż bardziej konkretnego niż wyjaśnienie zjawisk? Nauki przyrodnicze służą do wyjaśniania zjawisk, nie do usprawiedliwienia następstw tych wyjaśnień. Musimy o tym pamiętać. Jeżeli stworzymy procedurę, to ograniczymy różnorodność. Proszę mnie nie prosić o to, żebym robił coś wbrew temu, co postuluję. Tutaj właśnie intuicja, cierpliwość, podstawowy sposób relacji, tworzenia relacji jest fundamentem. Nauczanie domowe to pięknie pokazuje. Kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy właśnie uczą swoje dzieci w domach, a potem rozmowa schodzi na temat egzaminów, które trzeba przecież zaliczyć, to oni podpowiadają z uśmiechem, że przygotowanie do egzaminu trwa kilka tygodni, 3-4. I w te 4 tygodnie robimy to, co w transmisyjnej szkole próbujemy robić przez cały semestr. Jaka to ogromna strata czasu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, również, że ta rozmowa dla państwa nie była nią, dla mnie nie. Bardzo dziękuję za inspirującą książkę i rozmowę. Ja dziękuję za uwagę. Pan dr Marek Kaczmarzyk był dzisiaj z nami, autor książki Szkoła Memów w stronę dydaktyki ewolucyjnej. Mamy kilka egzemplarzy z podpisem autora. Proszę zadzwonić do Edyty Kocęby, która jest wydawcą programu. 7 trójek jak zwykle. No i dziękuję też pani Elżbiecie Malinowskiej, która program realizuje. Państwu za uwagę, za spotkanie. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Autopromocja. Nadchodzą Mateusze Trójki 2018.